teraz za jedyne 269 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 listopada, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa usuwanie awarii gazu w Inowrocławiu. Do wszystkich odbiorców może dotrzeć za kilka dni. 2 dni zostały premierowi na sformowanie rządu. W poniedziałek nowy gabinet ma zostać zaprzysiężony przez prezydenta. 4 osoby zginęły w katastrofie małego samolotu pasażerskiego w Austrii. Awaria gazu, która odcięła od niego mieszkańców Inowrocławia, jest naprawiana. Trwają prace związane z nagazowywaniem sieci. Po południu w tej sprawie zwołano sztab kryzysowy w Urzędzie Wojewódzkim. Całkowite przywrócenie gazu wszystkim odbiorcom może potrwać nawet kilka dni. Do zatrzymania pracy stacji gazowej, która zasila Inowrocław, doszło około godziny 7.30. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną awarii. Do Inowrocławia ściągani są pracownicy polskiej spółki gazownictwa z innych regionów. Ściągamy pracowników z okolicznych województw, tak żeby pomogli jak najszybciej w przywróceniu dostaw gazu. Działamy dwutorowo. Po pierwsze, jedna ekipa ustala przyczynę awarii i będzie próbowała ją naprawić jak najszybciej. Po drugie, ściągamy pracowników całego województwa, ale także z okolicznych województw po to, żeby jak najwięcej osób pracowało na tym, żeby przywrócić dostawy gazu dla mieszkańców w jak najkrótszym czasie. Mówił Grzegorz Centrowski, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa. Jak długo potrwa usuwanie awarii? Myślę, że trzeba być realistą i trzeba mieć świadomość tego, że nie wszyscy mieszkańcy będą mieli gaz jeszcze dzisiaj. Przypomnijmy, na tę chwilę gazu nie ma około 80 tysięcy mieszkańców. Z Inowrocławia Marcin Glapiak. W poniedziałek nowy rząd ma zostać zaprzysiężony przez prezydenta. Doradca Andrzeja Dudy, Łukasz Rzepecki, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że premierowi Mateuszowi Morawieckiemu bardzo zależy na utworzeniu nowej koalicji rządowej. Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego będzie walczył o zdobycie większości parlamentarnej. Czy ją zdobędzie, czas pokaże. Natomiast to pokazuje, że pan premier Mateusz Morawiecki bardzo chce, walczy o stworzenie koalicji polskich spraw i to dobrze. Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki ocenił, że Mateusz Morawiecki nie zdoła zdobyć wymaganego poparcia dla rządu. Polski szkoda, czasu szkoda tak naprawdę, bo tego czasu się już nie przywróci. Mateusz Morawiecki dobrze wie, że żadnego rządu nie stworzy i że nie będzie skutecznego rządu. I teraz robi łapankę, żeby kogokolwiek zaprezentować prezydentowi, żeby go tylko powołał. Prezydent musi powołać rząd najpóźniej 27 listopada. Potem premier ma 2 tygodnie na przedstawienie exposé i uzyskania wotum zaufania w Sejmie. Jeśli mu się to nie uda, to nowego premiera wybierze Sejm. Kandydatem sejmowej większości na szefa rządu jest Donald Tusk. Moskiewski reżim zimą będzie nękał ukraińskich cywilów bombardowaniami infrastruktury energetycznej, alarmują niezależnie analitycy wojskowi i dziennikarze. W ocenie szefa agencji prasowej Interfax, rosyjska armia nie jest zdolna do przeprowadzenia zimowej ofensywy na pełną skalę. Zaobserwowana już intensyfikacja ataków na ukraińskie miasta świadczy o tym, że taką strategię prowadzenia wojny w okresie zimowym przyjął kremlowski reżim, stwierdził dyrektor agencji Interfax Ukraina Oleksandr Martynienko. Z punktu widzenia politycznych celów okazało się, że dotychczasowy terror niczego nie dał. Wręcz przeciwnie, to nie prowadzi do tego, że nagle wszystkim zachce się pokoju, a jedynie prowadzi do wzrostu nienawiści do okupantów. Tutaj nikt nie zarzuca władzy, że ponosi winę za zniszczenie elektrowni. Winna temu jest Rosja i nikt więcej. Niezależni analitycy wojskowi zwracają również uwagę, że Moskwa podejmuje działania, które mają odwrócić uwagę Unii Europejskiej i NATO od Ukrainy. Chodzi m.in. o wywołanie kryzysów migracyjnych na granicach państw unijnych. W ostatnich dniach nasilenie tego typu operacji rosyjskich służb odnotowano na granicach Finlandii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 4 ofiary śmiertelne katastrofy małego samolotu pasażerskiego w Austrii. Jednosilnikowy Rockwell Commander rozbił się w górskiej miejscowości w rejonie Górnej Austrii. Na razie nie wiadomo, kim są ofiary. Według austriackiej agencji APA maszyna leciała z Przybramu w Czechach do chorwackiego Medulina na półwyspie Istria. Uczniowie z polskich szkół z Litwy, Dubaju i Francji otrzymali główne nagrody w ramach 8. filmowego konkursu historycznego Patria Nostra. W konkursie wziął udział 75 szkół polonijnych za granicą. Natalia Wołyniec, organizatorka konkursu i prezes Fundacji Patria Nostra, powiedziała, że prace konkursowe są na coraz wyższym poziomie, a sam konkurs jest okazją do poznawania polskiej historii.

15 minut po 20. Freedom, trójka, departament rytmu w dniu pluszowego misia. Na przykład, tak sobie myślę, że Mark Wahlberg z miejsca wskazałby Teda też. Uważam, że to jest jednak świetny miś. A państwa, te misiaczki, pamiętacie państwo czasy, gdy korciłoby zajrzeć do środka tego misia? Co tam jest właśnie w środku? Pytanie kolejne, bardziej misiu szatek czy puchatek, a może jednak Paddington czy gumisie. Dziś program, no bo chłodno się zrobiło, jak kurtka taka na misiu. 227 trójek. No to misia nam też pośpiewa teraz. Bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Tym jednak losu żarze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, marzeń moich echem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem wiatrem, śmiechem, winem wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Wiosną, zimą, życie, wiosną, zimą, życie, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie zazdrości klub z dwóch serc jak dwóch wulkanów. Chcesz to idź, nie rób łaski, spójrz. Nasza love tak się kręci jak maxi, maxi single krótko trwa. Za to piękny stąd znika jak wiatr kosmiczny holender. Holender. Tak się kręci jak maxi, maxi single krótko trwa. Za to piękny sound znika jak wiatr kosmiczny holender. Smaczny holender, sałata. Tak się kręci jak Maxi, Maxi Singer. Krótko trwa, za to piękny sąd. Znika jak wiatr, kosmiczny holender. Departament Rytmu w Trójce, 26 minut po 20, dzisiaj przed 19. Witek Lazar między innymi mówił o morsowaniu, a ja akurat wolę, szczerze mówiąc, misiowanie. I okazuje się, że nie tylko ja. A propos misiowania. Misiowanie jest cudowne, cudowne. Z mężem misiowaliśmy cały czas sobie. Mój mąż to był misiu, ja byłam misiunia. Teraz córka tam mówi misiu. Ja mówię, kurde, nie mów tak do mnie, mów do mnie. Mówi, to mój mąż. Ale to było piękne. To misiowanie to było coś pięknego, takie cieplutkie, cieplutkie. Jeżeli państwo właśnie w taki sposób misiujecie, no to tym bardziej zapraszamy tutaj do nas na antenę 227 trójek. Kto jest misiem, ale też inne czułe określenia? Proszę, czy może takim czymś ciepłym zaskoczyć sobotni wieczór? Uśmiechajmy się do siebie tym bardziej. Imiona miśków, może tego pierwszego, też tutaj chętnie przyjmiemy na antenę. A na Facebooku w tym momencie sytuacja wygląda tak, że miś Uszatek z Puchatkiem wygrywa 32 do 9. 7 hours since you went away. 11 coffees, Ricky Lake on play. But late at night when I'm feeling blue, I sell my ass before I think of you. 7 hours since you closed the door. Started to die, you got a manicure. Erase your number from my telephone. And if you call me, my brain. Ooh, boy, you miss me like a hole in the head, because I do, boy, and it's cool, boy, and ooh, but you never thought I'd get out of bed, because of you, boy, such a fool, boy. Through it, over it, I'm having it, crazy, I'm feeling this, until I quit, no more, no more, I'm through with it, not having it, just crazy, not feeling it. Why'd you cry for the guy?

22 minuty do 21. W dniu pluszowego misia z trójką na zdecydowanie cieplej. Róbmy misie, no to przytulajmy się do siebie najczęściej jak się da. A państwa miś, na przykład kolejne pytanie. W nocy to często zagląda do lodówki? 227 trójek? Gawra to jest taka niedźwiedzia nora. Będąc kiedyś w Bieszczadach, stałem pod barem mlecznym. Zresztą niezła nora. Patrzę, a tam stoi niedźwiedź. Czekał tam na naleśnika. Ciekawe, jaką to zimę wróży, czy z serem, czy z drzemem. A może z miodem? It echoes in my head, words I can't repair. It's up to you now. To make it up to us, nothing to discuss. We're going down, down, down. You say you never heard it before. You call me like you're leaving it, 'cause that meant the door. You never try to meet my fear, 'cause you keep your ex, and now I know. Oh, we could be the reason why we can't go on. You and me, we have to learn to get along. XX wieku. Do słuchania z sentymentem You Drive Me Crazy. Shaking Stevens w Trójce, to jest Departament Rytmu, trwa niezmiennie i będzie trwać do północy. Dzisiaj można powiedzieć taka audycja na misiu pluszowym. Chociaż też ten polski kultowy to akurat nie plusz, tylko słomiany był. I nie chodzi tutaj o uszatka. Chociaż nie koniec na tym.